arep turun pasti rasa kekangu pengen pisan ketemu nanti beli bisa turun. Dawa-dawa lara wis ora sanggup nangga batin selalu disiksa pengen gagelan sana pengen gagelan sana dawa-dawa lara wis ora sanggup nangga batin selalu